بسم الله الرحمن الرحيم. اب سوال ایک چھوٹا سا ہے, آمین کیسے کہنے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے مد بها صوتہ, اور دوسری روایت ہے رفع بها صوتہ. آپ آمین کہتے ہوئے آواز بلند کرتے ہیں, اونچی آواز سے کہتے ہیں مد بها صوتہ, آپ آواز کو لمبا کرتے ہیں. اور اس روایت کی شرح میں بھی جو شراح نے لکھا ہے اور باقاعدہ وہ نص پیش کی ہے کہ کیسے کہتے آمین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں حتی ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للج. صحابہ اتنی بلند آمین کہتے کہ اللہ کے رسول کی مسجد گونج اٹھتی. یہاں فرق سمجھیے, مسجد کا گونجنا اور چیز ہے اور شور ڈالنا اور چیز. ہاں تھوڑے سے اس بات کو سمجھیے. یہ نہیں ہے ولبالین, امام نے کہا ایک امام سے پہلے ہی کہہ رہا آمین, ایک امام کے ساتھ کہہ رہا ہے, ایک سارے جب ختم ہو گئے تو اس کو اس وقت یاد آیا. نہیں, اکٹھے آمین کہیں یا تو امام کے بعد آمین کہیں. اذا امن الامام فامنوا, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہاں تم امام کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہو لیکن امام سے پہلے نہ کہو. انما جعل الامام لیؤتم به, صحیح بخاری کی روایت ہے, امام کو امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. آپ نے شاید غور کیا ہو, چونکہ آج میں بھی کمزور اور آپ بھی کمزور, ہم نے ان باتوں پہ زیادہ توجہ کبھی نہیں دی. امام ابھی سجدے میں نہیں جاتا, مقتدی محترم پہلے چلا جاتا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت کیا ہے جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, صحابی کہتے ہیں لم یحن احد منا ظہرہ حتی یضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہتہ علی الارض, ہم میں سے کوئی صحابی سجدے کے لیے اپنی کمر کو جھکاتا ہی نہیں تھا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک پیشانی کو زمین پہ رکھ نہیں دیتے. یہ بات سمجھنے والی ہے. اس لیے یہ آمین چھوٹا سا لفظ ہے, اس کا معنی ہے اللہم استجب دعاءنا, اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا. اور امام جب آمین کہے تو تم بھی کہو. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ امام نے کہی ہے کہ نہیں؟ جب ہم بولیں سنیں گے. اور سنیں گے کب؟ جب امام خاموشی سے کہے گا, جب وہ بھی آواز سے آمین کہے گا تو ہم سنیں گے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جب وہ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. قول جو ہے اس کو ہی کہتے ہیں جو سنا جائے. اگر کوئی دل میں بات کہے گا تو اس کو قول کہیں گے, کیا خیال؟ اور یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی 1400 سال پہلے بیان کر دی, ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین. یہودیوں کو سب سے بڑا حسد مسلمانوں کے ساتھ دو چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر؟ جب تم سلام کہتے ہو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو, یہودی کو بڑا حسد ہوتا ہے. کیوں حسد ہوتا ہے؟ کیونکہ سلام کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے میرے بھائی اللہ تجھے سلامت رکھے, تجھ پہ رحمتوں کا نزول فرمائے, تجھے برکتوں سے نوازے. یہ رحمت, یہ برکت, یہ سلامتی مسلمان کی یہودی کو پسند نہیں. آمین سے کیوں اس کو دکھ ہوتا ہے؟ کیونکہ آمین کا معنی یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھا راستہ دے دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا. اور اللہ تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پہ کیا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفيقا. اللہ انبیاء کا راستہ دے دے، صدیقین کا راستہ دے دے، شہداء کا راستہ دے دے، صالحین کا راستہ دے دے. یہودی اس پہ کڑتا ایاست کرتا ہے، اچھا یہ انبیاء کا ساتھ مانگ رہے ہیں، اچھا یہ شہداء اور صالحین اور صدیقین کا ساتھ مانگ رہے ہیں. اس لیے زندگی میں آمین سے نفرت نہ کیجئے گا، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور وقت لگتا ہے 3 سیکنڈ، نماز پڑھنے والا جب آمین کہتا ہے تو کتنا وقت لگتا ہے؟ 3 سیکنڈ. اور اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں.